Дзень апошні. Калі мы едзем на атракцыёны. Заўтра дадому. Заўтра дадому. Настаў дзень збораў. Той дзень, калі я выскокваю са свайго ложка і плюхаюся на Лючыін. Лючыя, годзе дарміра, уставай ужо. Я ўжо наглядзела цацку, якую папрашу ў Лючыі на памяць. Альбо дзве, альбо колькі там яна гатовая мне аддаць. Лючыя ранкам мала што разумее нават на сваёй напалову роднай мове. Бяру размоўнік і шукаю слова «сумка». Але ў ім ёсць толькі валіза. А і так добра. «А, адказвае яна, дамані. Так, дамані, я буду дома. Там, напэўна, ўсё ўжо зялёнае. Пахне чаромхай і вечарамі гуляюць у выбівалу. Баба Маша скажа, якая ж я худая, і пачне адкормліваць. Лёля зладзіць распытальны вечар, дазволіць легчы пазней і выпрасіць у мяне найлепшую з падоранай вопраткі. Мне не шкада. Я сама прапаную ёй гэтую вязаную маечку на шлейках. Эдзік моцна пацісне руку і будзе ўсю дарогу цярпліва слухаць пра маю Італію. Я шчыра апавяду пра ўсё добрае, што тут было, а самае-самае сумнае прыхаваю для мамы. Яна зразумее, што я не скарджуся. Уяўляю, як усе будуць радасныя ў аэрапорце. Як я пабягу насустрач Лёлі, а перакладчыца будзе клікаць мяне па прозвішчы і пагражаць. Чым яна будзе пагражаць? Нябеснай карай? Лістом у школу? Ведаем, праходзілі. Але заўтра ўсё гэта стане пшыкам. Бо я буду дома, дзе я сама сабе гаспадыня. Чую, як мама ўнізе раздае ўказанні. Феба з Матэа з самага рання ў нас, і я выкарыстоўваю ўсеагульную занятасць, каб напісаць самы важны вясновы ліст. Ведаю, што трохі несправядліва дзякаваць толькі камусьці аднаму, але нічога не паробіш, такі ў мяне характар. А ён, як кажа Лёля, не важнецкі, асабліва пасля таго, як мама памерла. Ручка ў руцэ і галава цяжэюць. Як там дома? Лёля ўсё яшчэ ранейшая ці трохі змянілася? Ці стала зусім іншай? Аб чым мы будзем размаўляць пасля ўсяго, што я даведалася пра Італію? А раптам яна забылася на мяне. Матэа выбухае піскам. Так, цяпер за ліст. Апошні італьянскі ліст. Я раскрываю размоўнік і хутка перапісваю патрэбныя словы. Дарагі Ді, я вельмі дзякаваць табе за твой дабрыня. Я баяцца быць тут, але цяпер я ведаць Італія і яе людзі добрымі. Прабач, мама, за кепскія паводзіны са мной часам. Я браць на памяць твой картка і смярдзючы цацка з машына. Ён любіць мой дом. Спадзявацца на сустрэча калі-небудзь. Ты прыязджаць у госці, калі я дарослы. Вечна твой, Кат'я. Цяпер засталося прыдумаць, як перадаць ліст адрасату. Скласці яго ў красовак і спадзявацца ўбачыць Ді на вуліцы? Ці перадаць яго Фебе? Яна больш надзейная, бо яна мама. Ці зрабіць прасцей і расказаць усё, як ёсць Лючыі? У мяне спатнелі далоні. Ліст атрымаўся сціслым, а хацелася так шмат сказаць ёй. Я паклала ліст пад падушку, каб потым перакласці пад таемную вусцілку. Калі шчыра, то я пакуль не вырашыла, ці так ужо мне трэба гэтая смярдзючка з машыны Ді, якую я збіралася звесці з сабой. Заставаўся шанец, што Лючыя аддасць мне нешта больш сур'ёзнае са сваіх мяккацацачных прыпасаў – напрыклад, Дональда Дака ці прапануе ўзяць адзін з яе насценных бантоў як вечную памяць пра Італію. На ўсялякі выпадак Дональда я таксама паклала пад падушку. Спускаюся ўніз і раблюся нацягнутай струной. Буду мучыць гітару Марыю адзінай вядомай мне мелодыяй, як мінімум паўгадзіны, каб рукі пачалі трэсціся ўжо ад стомы. Крычыць Марыё з кухні: «Ну што там яшчэ?» Ён заходзіць у гасцёўню, паказвае яўны руль, хвалю і нешта кшталту механічнай рукі, якая хапае і кідае. Зразумела, у апошні італьянскі дзень мяне зноў кудысьці вязуць. Сёння мне не шкада часу. «Фа фреда індасате ле джаке», прымае крыклівую эстафету Лючыя. Мама ўжо чакае каля дзвярэй і адразу ж накідвае на мяне падораную цёплую куртку і падкладае рукавы. Трываю. Я маю сваю, хочацца сказаць ёй. Добра, куртку заўсёды можна дзе-небудзь забыцца, але спачатку... «Ун момента», кажу я Марыю і збягаю наверх па лісты для Лёлі. Я правяраю шчыльнасць канвертаў і прылепленасць марак. Усё трымаецца. Едзем да механічнай рукі. На спуску з гары мы збочваем не направа, як заўсёды, а налева. Я гляджу на Марыю ў люстэрка задняга віду. У яго добрыя вочы. Яны ўсміхаюцца мне. Праз хвіліну машына спыняецца. Дзверы адчыняюцца, я чую знаёмую гаману і смех. Гэта крычаць санчыны-блізняты. Я азіраюся і гарлаю следам за імі. «Парк атракцыёнаў!» Упершыню за сёння я смяюся. На паркоўцы яшчэ дзве машыны, гаспадароў Санькі і Нікі. А ў самім парку, апроч нашай кампаніі, нікога. Быццам яго адчынілі выключна дзеля нас – і за намі ж зачынілі. Блізняты бегаюць ад адной касы да іншай і голасна паведамляюць нам кошты на квіткі. Гаспадар Нікі свістам паклікаў нас да электрычных машынак. «Ніка, Катя!» – махае ён нам. «Міхаэль Шумахер!» І вольнай ад відэакамеры рукой круціць нябачаны руль. І знаў наш аператар ва ўзбраенні. Нікуды не падзецца ад гэтых кадраў на памяць. Цяпер зразумела, што паказваў нам Марыё. Ледзь стрымліваюся, каб не запляскаць у далоні. Абажаю машыны. Мама рэдка вазіла мяне з сабой на машыне, але калі вазіла, то гэта быў рай. А гараж! Ну проста маё запаветнае месца. Гэтыя дэталі, назвы якіх немагчыма запомніць, складзеныя ў кучкі ў кутах, чорныя, задзервянелыя анучы з пахам асфальту. Усё гэта машыннае, хлопчуковае, надавала мне моцы. Мама абяцала абавязкова навучыць мяне кіраваць, але паспела толькі расказаць, што і навошта трэба націскаць, каб ехаць наперад, назад і спыняцца. Кволенькі дапаможнік, але для электрычных машынак самае тое. «Хадзем, Ніка!» Мама заўсёды баялася атракцыёнаў. «А раптам у іх нешта заржавела, і мы звалімся з вышыні», — паўтарала яна, гледзячы на гэтыя аграмадзіны. Але аднойчы, калі мы былі на экскурсіі ў сталіцы, я ўсё ж такі ўмянташыла яе пракаціцца на коле агляду. «Паглядзі! Вельмі нават маленькае такое колца, і яго дакладна змазалі, паслухай!» Я сцішылася і прыслухалася да паветра. «Яно ж высокае, Каця!» Так выявілася, што мама баіцца яшчэ і вышыні, і мы паехалі катацца на паравозіку. Я не засмуцілася, усё лепш, чым нічога. Але мама на ўсялякі выпадак прашаптала мне: «От падрасцеш, зможаш без мяне пракаціцца. Ты не такая баязліўка, як я». У нас у гарадскім парку таксама ёсць атракцыёны, але ўсе яны мёртвыя, акрамя чоўнікаў. Чоўнікі — гэта такія ржавыя аграмадзіны вышынёй, як два ліхтары, на якіх абавязкова каго-небудзь ванітуе. Днішчы ў чоўнікаў месцамі дзіравыя, фарба вісіць кавалкамі, затое скрыгату і страху ў іх з каптуром. Я навучылася стрымліваць ванітаванні, і пасля аднаго дужа няўдалага качання не лезу ў адзін чоўнік з тымі, з кім немагчыма дамовіцца. Ёсць у нас пара дзяўчынак, Яны старэйшыя за мяне, якія пастануць на нос і карму і разгойдваюць гэты дзікі гмах да таго часу, пакуль у канцавой кропцы ўздыму ён не становіцца перпендыкулярна да зямлі. Яны рагочуць і гарлаюць ад шчасця і страху, альбо закрываюць раты, каб не званітаваць, а потым плачуць, клічуць маму, але ўсё марна. Чоўнікі зробленыя так, каб як мага даўжэй трымаць цябе ў страху і разгойдвацца туды-сюды яшчэ хвілін 15. Забава так забава. Мама не ведала, што я часам хадзіла на чоўнікі. Але я хадзіла і сядзела ўнутры, учапіўшыся ў парэнчы, вучылася быць нябачнай і ўяўляла сябе дарослай. Калі я змагу вырашаць, хто і як разгойдвае маё жыццё. Пад пільным поглядам аднавокай відэакамеры я заскочыла ў машынку. Пад правай нагой была адзіная педаль. Я пачала ціснуць на яе што моцы, але машынка не рухалася. Дзядзька Лучана за камерай засмяяўся. Можна падумаць, што ў яго заўсёды ўсё выходзіць першага разу. Я апусціла галаву на руль. «Каця?» Гэта падышоў Марыё. Ён высыпаў мне ў далоньку жменю серабрыстых жэтонаў. «Інсерыра», – паказаў ён. «Грацыя», – адказала я. «Ганьба мне». «Ханьба? Коза сігніфіка ханьба?» Марыё насупіў бровы, чакаючы тлумачэння, і нібыта скамянеў. Я махнула рукою ў адказ і ўзялася шукаць адтуліну для жэтонаў. Зазвінеў званок, і Марыё знік з пляцоўкі з машынкамі. Адчуваю, як маё сядзенне пачало вібраваць. Кідаю жэтон у адтуліну, цісну педаль да ўпору і нарэшце кранаюся з месца. Адразу ж уразаюся ў чыюсьці машынку і смяюся. Мне весела, не сорамна і не ганебна. Я забылася на камеру і еду, збочваю, еду, сутыкаюся, уразаюся, і ўжо сляза коціцца па шчацэ, так мне смешна. Вырасту, абавязкова буду кіраваць машынай, і начхаць мне будзе на лужыны. Дзынь! Сеанс завершаны. Мы выскокваем з машынак і ляцім да Марыё. Ён насыпае нам у далоні новыя пластмасавыя жэтоны, чырвоныя і жоўтыя, і паказвае на карусель з надпісам «Space Invaders». Сядаю ў касмічную талерку разам з Нікай. Дзядзька Лучана не можа паспець да ўсіх са сваёй відэакамерай, таму сочыць толькі за ёю. У мяне цудоўны настрой. Няхай гэта застанецца на плёнцы. Мы махаем яму, і чырвонае вока цяпер сочыць за нашым падвойным палётам у касмічныя нетры. Я так рагачу, што страчваю кіраванне талеркай, і цяпер Ніка тузае рычаг і круціць руль. Мы скачам то ўгару, то ўніз, і круцімся, круцімся, круцімся. Калі заканчваецца час, мяне даводзіцца выцягваць з талеркі, ногі не слухаюцца, вочы слязяцца. «Гэй!» – гукаю я ў відэакамеру. «Бача, ун, бача!» І цмокаю паветра, і дзьмухаю ў вочка паветранымі пацалункамі. Мне ў адказ ляцяць гучныя цмокі аператара. Марыё смяецца і паказвае клас. Лючыя падазрона глядзіць з-за акуляраў і усміхаецца дзеля прыліку. Але я ведаю, што яна бачыць каверзу нават пры сваіх -5 на абодва вока. Мы перакаталіся на ўсіх атракцыёнах па некалькі разоў. Батарэйка ў камеры сядала, а партатыўную зарадку тады яшчэ не прыдумалі. І дзядзька Лучана прыспешваў нас выявіць захапленне каля гульнявога аўтамата з цацкамі. Мне не шанцавала, а Ніка і Санька схітрыліся ўхапіць жалезнай рукой кожная свой сувенірчык. «Фатэмі відэре!» – гукнуў дзяўчынкам дзядзька Лучана. Яны падбеглі да яго і тыцкалі ў камеру кожная сваю выйгранку. Я дзьмулася. «Трымай!» – сказала Санька і аддала мне свой толькі што выйграны гадзіннік. «Я свой маю». «Ты што?» «Дзякуй», – прамямліла я. Гадзіннік быў электронным і белым, акурат пад красоўкі, але, на жаль, паказваў час 00:00. Я пабегла да дзядзькі Лучана, каб паказаць яго на сваёй руцэ, але батарэйка ў камеры канчаткова села. І ў майго настрою таксама. Гаспадар Нікі адразу зрабіўся сур'ёзным. Амелія быццам вожык скруцілася ў клубок і прыляпілася да яго. «Ніка!» – гаркнуў ён голасам Чарнамора, нягледзячы на мяне. «Андьяма Аказа!» «Бывай!» – прашаптала нам Ніка і таксама прыляпілася да левага бока дзядзькі Лучана. Ён паклаў руку ёй на плячо і не адпускаў да самай машыны. «Чава-какава!» – махнула рукой Санька і ўклінілася ў парачку блізнятак. Яны схапілі яе за рукі і паспрабавалі ісці подскакам, але Санька нешта сказала ім на сваёй санчынай мове, і яны сцішыліся. А потым азірнуліся і памахалі мне ўсімі чатырма рукамі. Мяне ніхто не прыспешваў. Лючыя корпалася ў сумачцы, робячы выгляд, што яна бяздонная. Марыё глядзеў кудысьці ў далечыню і раз-пораз выгукваў развітанні тым, хто сыходзіў. «Марыё!» Я ўпершыню назвала Марыё па імені. «Ту даслаць!» Я паказала, як лісты кідаюцца ў скрыню. «Квесці лэтэра імпоста!» Я б на ягоным месцы абавязкова выпытала, што там на тых кавалачках паперы, запячатаных у самаробныя канверты. Але ён толькі адказаў «Сі, дамані». Я выняла лісты з кішэні і аддала яму. «Дамані і Маціна?» – перапытала я. «Маціна», – пацвердзіў ён. «Грацыя». «Калаласка», – адказаў ён і заслужыў маю усмешку. До нас падышла Лючыя. «Бізонья фары і багальі», – сказала яна і правяла рукой па маіх валасах. Я не зразумела ані воднага слова, але затое зразумела яе. Захацелася зрабіць для Лючыі нешта добрае. Проста тут і проста цяпер. Жэтон! У мяне застаўся адзін жэтон, і я паказала яго ёй. Яна закаціла вочы. «Но-но!» – замахала руками я. «Гэта табе!» Я кінула яго просто ў яе бяздонную сумку. Лючыя абняла мяне. Я абняла Лючыю. Як добра, калі побач ёсць нехта.